Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 marca, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się zmianami dotyczącymi wycinki drzew. Projekt zmian w ustawie złożyli posłowie PiS. Opozycja przekonuje, że propozycje nie rozwiązują problemu. Zarząd PKP zdymisjonowane, 4 osoby z zarzutami prokuratorskimi. Sprawa dotyczy zabezpieczenia dworców przed światowymi dniami młodzieży. Po imprezie z rozmachem pozostał niezapłacony rachunek. Ponad 100 gości uciekło z hiszpańskiej restauracji. Projekt zmian w ustawie o wycince drzew jest już w Sejmie. Złożyli go posłowie PiS. Właściciel działki dalej będzie mógł wycinać drzewa i krzewy. Dalej nie będzie potrzebował pozwolenia. Jest jednak kilka zmian. Wprowadzamy nakaz dla tych osób zgłaszania takiej wycinki do Urzędu Gminy. Wprowadzamy dodatkowy zapis, który mówi, że osoba, która dokona wycinki drzew na swojej nieruchomości, nie będzie mogła jej zbyć przez okres 5 lat podmiotom gospodarczym czy osobom, które prowadzą działalność gospodarczą, na przykład deweloperom. Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Posłanka Platformy Gabriela Lenartowicz uważa, że proponowane przepisy nie uniemożliwią osobom prywatnym sprzedaży działek firmom. Co to znaczy przez 5 lat na tej nieruchomości nie można będzie prowadzić działalności gospodarczej? Co to znaczy w tym rozumieniu działalność gospodarcza? I jak samorządy będą weryfikowały to? A jeśli na przykład tłumacz przysięgły będzie w tym domu, w którego ogródku została wycięta tuja, czy dąb prowadził swoje tłumaczenie, to co to znaczy? Prace nad nowelizacją rozpoczną się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Tymczasem prokuratura rejonowa w Lęborku rozpoczęła śledztwo w sprawie wycinki drzew na 3 prywatnych działkach w Łebie. Według wstępnych ustaleń znajdowały się tam stanowiska roślin podlegających ochronie. Według medialnych informacji drzewa wycięto na obszarze 4 hektarów. Śledztwo opiera się na przepisie kodeksu karnego, który mówi, że za spowodowanie zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym i to w znacznych rozmiarach grozi od 3 miesięcy nawet do 5 lat więzienia. Cały zarząd PKP SA został zdymisjonowany w związku z zarzutami prokuratorskimi, informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Nowym szefem spółki został dotychczasowy szef przewozów regionalnych Krzysztof Mamiński. To po tym, jak prokuratura postawiła zarzuty 4 członkom zarządu. Sprawa dotyczy zabezpieczenia dworców kolejowych przed zagrożeniem terrorystycznym w czasie Światowych Dni Młodzieży. Według ustaleń śledczych w maju PKP SA zawarło z jedną z warszawskich spółek niekorzystną umowę na prawie 2 miliony złotych. Rzecznik resortu Szymon Huptyś informuje, że tylko nieznaczna część z kwoty 2 milionów złotych trafiła na konta spółki, z którą PKP podpisały umowę. Już na początku sierpnia 2016 roku minister infrastruktury i budownictwa wydał polecenie, aby wstrzymać wypłaty z tytułu tej umowy, a tym samym nie wypłacono około 70% tego zobowiązania. Członkowie zarządu odpowiedzą za niegospodarność i nieumyślne wyrządzenie szkody. Grozi za to do 3 lat więzienia. Wyłudzenie ponad 6 milionów złotych pożyczki ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Wołominie, a także pranie brudnych pieniędzy. To są jedne z zarzutów, które prokuratura stawia byłemu posłowi PSL. Władysław S. został zatrzymany w środę w związku ze śledztwem dotyczącym SKOK-u. O zarzutach informuje rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Łukasz Łapczyński. Uzyskania 3 kredytów, każdy na kwotę ponad 1 miliona złotych, udzielonych na 3 podstawione osoby, tak zwane słupy, które to kredyty również zostały udzielone w oparciu o nierzetelne dokumenty, a także zarzut przyjęcia środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa w kwocie ponad 4 400 000 zł na rzecz jednej ze spółek, której podejrzany posiadał udziały, czyli tak zwany zarzut prania brudnych pieniędzy. Decyzją sądu Władysław S. trafi na 3 miesiące do aresztu. Jedli, pili i nagle rozpłynęli się w powietrzu. Hiszpańska policja poszukuje 120 gości, którzy uciekli z restauracji bez płacenia rachunku. Dodajmy rachunku wysokiego, bo wynoszącego 2200 euro. W lokalu w Bembibre na północy kraju goście bawili się na przyjęciu z okazji chrztu. Nagle wszyscy zniknęli, dodajmy chwilę przed podaniem deseru. Restauracja w hotelu w Bembibre została zarezerwowana tydzień wcześniej. Wpłacono 900 euro zaliczki. Na życzenie klientów przygotowano specjalne menu i drogie trunki. Pracująca w restauracji Alicja Simon powiedziała, że wszyscy uciekli, kiedy po podaniu głównych posiłków kelnerzy wnieśli na salę tort. La gente estaba bailando, nosotros estábamos sacando el postre. Ludzie tańczyli, zaczęliśmy roznosić deser i zauważyliśmy, że goście ustawiają się w rządku. Myśleliśmy, że to zabawa i nagle wszyscy zniknęli, opowiadała Alicja Simon.

James Bay, Hold Back the River. Tak zaczęliśmy, a teraz przed nami poranna rozgrzewka. Zapraszam na narty z Henrykiem Sytnerem. Medal dla każdego. Jeśli na narty do Słowacji, to większość słuchaczy doda od razu na Chopok i Wysokie Tatry. To rzeczywiście najpopularniejsze miejsca do szosowania u naszego południowego sąsiada. Ale jak się okazuje, nie jedyne. Mój gość, Jan Bocznowicz, zna takich rejonów więcej. W większości przemierzył je na nartach. Tym razem zapraszam w miłośniku Białego Szaleństwa do regionu Orawa. To jest region graniczący z Polską. Najlepiej dojechać przez przejście graniczne albo przez Chiżne, albo możemy jechać przez Korybielów Orawska Porchora. I tutaj zaczynamy od ośrodka narciarskiego Orawa Snow w Orawskiej Leśnej. Orawska Leśna jest takim słowackim biegunem zimna. Tutaj w tegorocznym sezonie narciarskim otwarta zostanie druga największa inwestycja narciarska na Słowacji. Nowe czteroosobowe krzesło, także to będzie drugie krzesło czteroosobowe w ośrodku. Ośrodek posiada 8,5 km tras, wszystkie sztucznie naśnieżane. Tutaj zima rozpoczyna się od końca listopada i trwa do końca kwietnia, także naprawdę fantastyczny rodzinny ośrodek narciarski, który posiada wszystkim trasy czerwone i niebieskie. Drugim ośrodkiem narciarskim w regionie Orawa, to jeden z największych ośrodków narciarskich na Słowacji, to jest Kubińska Hola, niedaleko Dolnego Kubina. Tutaj do dyspozycji narciarzy mamy 14 km tras zjazdowych, również dwa czteroosobowe krzesła, 8 wyciągów. Ośrodek znajduje się na wysokości od 700 do 1400 metrów, także przymiejski, piękny ośrodek narciarski, którego widzimy, jeżeli jedziemy na Słowacji od przejścia granicznego z Chiżnego dalej na południe Europy. A ośrodek narciarski trzeci to Zuberec. W Spalonej Dolinie w Zwerowce znajduje się jeden z najwyżej położonych ośrodków narciarskich na Słowacji. Dolna stacja znajduje się na wysokości 1000 metrów, górna na wysokości 1500 metrów. Tutaj do dyspozycji narciarzy mamy od 2 lat nowe sześcioosobowe krzesło podgrzewane z bubliną, czteroosobowa również kanapa, dwa wyciągi, łącznie około 6 km tras jazdowych. Zuberec słynie oprócz tego, że ma fantastyczne, piękne widoki na Tatry Zachodnie. Również niedaleko są gorące termalne źródła w Orawicach, także po nartach fantastycznym miejscem do wypoczynku, do relaksu są właśnie termy w Orawicach. A tam również można szucować na nartach bezpośrednio, jak się mówi, z nart do wód termalnych w Orawicach. A czy w tych mniejszych ośrodkach ceny są niższe niż w znanych kurortach słowackich, takich jak Kostrzańska Łomnica, Jasna? Tak, tu są jedne z najniższych cen narciarskich skipasów na Słowacji. I łatwo się dostać z Polski. I łatwy dojazd, bardzo blisko. Najpierw narty, a potem wody termalne. Trudno znaleźć lepsze połączenie. Polecali Jan Bocznowicz i Henryk Sytner. Unsent letter, but don't need to open to read it. No comment, show that I get myself in predicament. Just like anyone, I never say that I wanna be hero or homie. Trójka i 18 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A zapraszamy Państwa dziś między innymi na opowieść o pewnym serialu, a dokładnie o muzyce do niego. Tekst piosenki ma zniechęcić widza do obejrzenia serialu, albo przynajmniej ostrzec, bo jak słyszymy w tekście, ta opowieść zrujnuje ci wieczór, życie i cały dzień. Wszystko to jak cała książkowa seria, z lekkim przymrużeniem oka. O jakim serialu mowa, wyjaśnimy zagadkę za mniej więcej 20 minut. Zachęcając do robienia wiosennych porządków, zupełnie bezwstydnie zajrzymy dziś również do Państwa szaf. Nigdy nie liczyłam, ale tak wywaliłyśmy dużą część albo oddałyśmy. I pewnie w szafie nadal jest dużo. Tak. Dużo masz ubrań? Oj, bardzo. Gdybyś tak przeliczył, to na przykład, nie wiem, spodni, t-shirtów. Bardzo, bardzo dużo. A to liczyć w dziesiątkach czy w setkach? Nie, no raczej w dziesiątkach. Ale noszę tak naprawdę może ze 4 czy 5. Ale nasza reporterka Izabela Woźniak samokrytycznie nie oszczędziła również własnej garderoby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 sukienek letnich, 18 zimowych, 45 swetrów, 30 t-shirtów, 16 spódnic letnich. O matko. Ha, całkiem pokaźna garderoba, a to westchnienie na końcu było dość znaczące. Ale nie zostawimy Państwa i Izy bez ratunku. Tuż po 7:30 znajdziemy radę na pękające w szwach szafy. Zabierzemy Państwa również do domowej pracowni krawieckiej. Jest taki moment, że przychodzi się do domu i tęsknie patrzy na zasłony, bo to dużo materiału. Ale to tęskne spojrzenie na zwoje materiału przy oknie to nie jest zwykłe szycie codziennych ubrań. Chociaż codziennych może tak, ale zupełnie nie z naszej epoki. O historycznej rekonstrukcji modowej opowiemy chwilę po 8:00. Jak zwykle w soboty zabierzemy też Państwa w podróż. Parki Narodowe Afryki Wschodniej, czyli Kenii, Tanzanii, Ugandy, to są najdroższe parki na świecie. Dzień pobytu w kenijskich parkach narodowych, no to jest $80, to jest tylko bilet, tylko wstęp dziennie. A jeszcze trzeba tam spać. Tylko rozbicie namiotu kosztuje kolejne 40, więc to już jest $120. A jeszcze musi pan mieć do tego samochód, prawda? Jedzenie. I nagle się robi bardzo poważna bariera finansowa. O drogiej Afryce i nie tylko w dzisiejszej audycji podróżnej o 7:30. A na zakończenie o samolotach dla najważniejszych i najbogatszych.

Cherry Glazer za nami, a teraz o zapowiadanych filmowo-serialowych ścieżkach dźwiękowych. Niełatwo jest być dziećmi Baudelaire'ów. Po tym, jak rodzice zginęli w pożarze, na pozostawioną przez nich fortunę poluje straszliwy hrabia Olaf, który nie zawaha się przed niczym. Za trudne losy Baudelaire'ów odpowiada Lemony Snicket, autor i narrator powieści dla dzieci z cyklu Seria niefortunnych zdarzeń. Te w gruncie rzeczy zabawne książeczki doczekały się ekranizacji. Niedawno premierę miał serial, który powstał na ich podstawie, a w jego ścieżce dźwiękowej możemy usłyszeć samego autora, a nawet dwóch, o czym Violetta Myszkowska. You may think that the Baudelaires ought to prevail and be tucked someplace all safe and sound. Trudno powiedzieć, kim właściwie dla Lemony Snicketa jest amerykański pisarz Daniel Handler. Napisał on wstęp do nieautoryzowanej biografii Snicketa i kilka razy pojawił się w jego zastępstwie na premierach książek o losach Baudelaire'ów. O wiele jaśniejsze jest to, kim dla Daniela Handlera jest Lemony Snicket, a raczej czym, a jest pseudonimem artystycznym, z którego powstał bohater i narrator serii niefortunnych zdarzeń. Panowie mają kilka cech wspólnych. Łączy ich m.in. zamiłowanie do muzyki. O ile Lemony przyznał się kiedyś, że w dzieciństwie grał na klawesynie, o tyle Daniel był i jest akordeonistą. The Count has an eye on his ankle. Przez całe życie grał na pianinie. Instrument zmienił w koledżu, ponieważ, jak sam powiedział w programie Fresh Air, chciał zostać członkiem jakiegoś zespołu. A był to ten dziwny czas w historii amerykańskiego popu, kiedy instrumenty klawiszowe nie były postrzegane przez młodzież jako fajne. Strategia okazała się sukcesem. Grał w kilku zespołach, w tym The Gothic Archies, którzy sami określają swoją muzykę jako mieszankę gotyku i gumy do rzucia. To właśnie oni zajęli się skomponowaniem i nagraniem muzyki do audiobooka serii niefortunnych zdarzeń. Do wersji serialowej natomiast napisali ją James Newton Howard i Chris Bacon. Ale temat przewodni, pojawiający się w czołówce, to już dzieło Nicka Juraty i samego Daniela Handlera. Użyczył utworowi nie tylko swojego akordeonu, ale też słów. Look away, look away. Utwór zawsze zaczyna się tak samo. Słyszymy tam zachłannego hrabiego Olafa, w którego wciela się amerykański aktor Neil Patrick Harris. Tekst zwrotek różni się w zależności od tego, o jakich wydarzeniach opowiada odcinek. Jako że hrabia Olaf w celu wydarcia Baudelaire'om ich fortuny często przebiera się i udaje inne osoby, zmienia się też maniera jego głosu. Tutaj na przykład słyszymy Stefano, postać, w którą hrabia Olaf wcielił się w tomie Gabinet Gadów. Tekst piosenki ma zniechęcić widza do obejrzenia serialu, albo przynajmniej ostrzec, bo jak słyszymy w tekście, ta opowieść zrujnuje ci wieczór, życie i cały dzień. Wszystko to jak cała książkowa seria, z lekkim przymrużeniem oka. Look away, look away, look away, look away. Show will wreck your evening, your home life and your day. Every single episode is nothing but dismay. So look away, look away, look away. Three children lose their home and go to live with someone awful. He tries to steal their fortune with a plot that's not quite lawful. It's hard to fathom how the orphans manage to live through it, or how a decent person like yourself would even want to view it. Just look away, look away. There's nothing but horror and inconvenience on the way. Ask any stable person, should I watch, and they will say, look away, look away, look away, look away, look away, look away, look away, look away, look away. O muzyce w serialu, który powstał na podstawie książek Lemony Snicketa, seria niefortunnych zdarzeń, opowiadała Violetta Myszkowska, a kolejna opowieść za tydzień. Nie wiem, czy państwo, ale ja tak, kibicuję ekipie trzech sztuk w Antarktyce. Polecam ich profil na Facebooku. Tam zupełnie niezwykłe zdjęcia, ponieważ ekipa już na miejscu. Są góry lodowe, są zdjęcia z nurkowania, są oczywiście zwierzęta przeróżne, pingwiny, którymi Paweł Drost zachwycał się, to wiem ostatnio. Proszę obejrzeć, proszę poczytać, naprawdę warto. Trzy sztuki w Antarktyce. Profil na Facebooku jest aktualizowany na tyle często, na ile panowie, biorąc pod uwagę zasięg internetu, mogą to zrobić. Trzy sztuki w Antarktyce, przypominam, a u nas za chwilę trochę cieplej, bo będzie o muzyce country. Chłopcze, w dłonie klaszcz i szukaj mnie. Nie, nie powiem nigdy gdzie. Gdzie przed tobą chowam się. Kochasz w ciuciu babkę grać. Masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy. Się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. To trójka, kwadrans został do siódmej. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. O połączeniu przemysłu naftowego z miłością, z zacięciem godnym piromana Korneliusz Pacuda. Jak państwo myślą, czy nafta nadaje się do załatwienia porachunków osobistych, zwłaszcza miłosnych? Okazuje się, że tak. Miranda Lambert napisała piosenkę Kerosene i ta piosenka o nafcie właśnie polega na tym, że ona swojego narzeczonego łapie na zdradzie, na gorącym uczynku. Cóż robi? Bierze pojemnik z naftą i po prostu podpala dom. pali wszystkie wspomnienia za sobą. Ciekawostka jest taka, że Miranda Lambert, która zachowuje się tak nietypowo, jest córką policjanta z Teksasu. Ona urodziła się pod znakiem Skorpiona w 1983 roku i jest, można powiedzieć, najmłodszą z królowych muzyki country. Ojciec grał w zespole o ciekawej nazwie, mianowicie Kontraband, i nauczył ją w 2000 roku grać na gitarze. Pojechała do Nashville, chciano jej dać do nagrania kilka piosenek bardzo pop, ona jednak kocha muzykę country, postanowiła wrócić do domu i nauczyć się grać na gitarze na tyle dobrze, żeby tworzyć. I wreszcie właśnie ta piosenka, która przyniosła jej złotą płytę, nominację do nagrody Grammy, zdobyła tych nagród dwie, 12 razy była nominowana, nie tylko złoto, ale także platyna, czyli kowbojka rezygnuje z miłości, bo miłość zrezygnowała z niej. Utopi w nafcie jego i jego grzechy. Energiczne, czyż nie? Czuć kobiecą siłę. No to teraz inna silna kobieta. We'll be right back. dzieciom posłużyć. Daj, daj, daj, zmartwychwstawać, graj. Dla wszystkich amatorów skoków narciarskich i fanów tego sportu dziś ważny dzień. Polscy skoczkowie wystartują w konkursie drużynowym w Lahti i uznawani są za faworytów. Szczerze mówiąc, tak jak patrzyłem na flagi wznoszące się podczas hymnu, to tak sobie myślałem, że jutro będzie Mazurek Dąbrowskiego i że ta flaga Polski będzie na środku i bardzo bym tego chciał, także to było takie też bardzo pozytywne i motywujące przeżycie. No my też bardzo byśmy tego chcieli. Trzymamy kciuki, to Maciej Kot tak wróżył na dzisiejszy konkurs, a więcej w serwisie sportowym już za kilka minut. Drink from me when I was so